شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون، خدایی که بارون آفریده، این فصل زیبا رو آفریده. سلام به روی ماهتون بچه‌های گلم، انشالله همتون خوب و سلامتی. راستی بچه ها، شما بارون دوست دارین؟ خیلی زیاد؟ اما خب حواستونم هست یه وقت زیر بارون نباشین، ممکنه خیس بشین، خدای نکرده سرما بخورین، مثل عمو میمون قصه امشب ما که زیر بارون سرما خورده بود و نگران بچه هایی بود که بهشون یه قولی داده بود. دوست دارین این قصه رو بشنوین؟ خیلی خوب، بریم سراغ قصه امشبمون که اسمش هست کیک جشن. وسط یه جنگل بزرگ شهر میمونها بود. تو شهر میمونها خیلی رفت و آمد و سر و صدا بود. آخه بچه ها قرار بود جشن پاییزی برگزار بشه و همه مشغول انجام یه کاری برای جشن بودن. چند تا از میمونها داشتن با برگای رنگی درختا ریسه های رنگارنگ درست میکردن تا از درختا آویزون کنن. چند تا از میمون ها هم داشتن همه جا رو آب و جارو تمیز می کردن. قرار بود برای جشن پاییزه مثل هر سال ننه میمون که خیلی آشپزیش خوب بود یه کیک بزرگ و خوشمزه نارگیلی درست کنه. ننه میمون نگاهی به سبد نارگیل ها کرد و گفت من چجوری با این چند تا نارگیل کوچیک یک کیک بزرگ درست کنم؟ عمو میمون که داشت اجاق رو روشن میکرد وقتی دید ننه میمون چقدر ناراحته گفت ننه غصه نخور، من هر جور شده چند تا نارگیل برات میارم، بهت قول میدم. بعد فکر کرد و فکر کرد که الان از کجا میتونه نارگیل تهیه کنه. یهو یادش اومد که هنوز چند تا از نارگیل ها روی درخت نارگیل تو حیات خونهشون مونده که وقت نکرده بود بره اونا رو بچینه. عمو میمون فوری رفت تو حیات خونهشون و از درخت نارگیل بالا رفت تا اون چند تا نارگیل رو بچینه و بیاره. هنوز اولین نارگیل رو نچیده بود که چند قطره بارون ریخت روی سر و صورتش. یه دفعه صدای آسمون قرنبه بلندی شنیده شد. بله پشتشم بارون، چه بارونی. عمو میمون موند بالای درخت. بارون اونقدر تند بود که نمیتونست پایین بیاد. آخه تنه درخت خیس و سر شده بود. اون مجبور شد تا وقتی بارون بند میاد همون بالا زیر بارون بمونه. وقتی بارون بند اومد اون خودشو به پایین درخت رسوند، اما حالش خوب نبود. آخه سرما خورده بود، تمام تنش درد میکرد، تازه سرفه و عطسش هم شروع شده بود. عمو میمون مهربون ما سرما خورده بود، به سختی خودشو کشوند تو خونهشو رفت زیر لحاف خوابید. عصر که شد بچه میمونا رفتن در خونهش تا نارگیلا رو بگیرن، اما دیدن ای بابا عمو میمون زیر لحاف خوابیده، حالش هم اصلا خوب نیست. بچه میمونا فوری رفتن پیش ننه میمون و تا توضیح دادن که وضع عمو میمون چجوره. ننه میمون فوری دست به کار شد و یه سوپ مقوی و خوشمزه درست کرد و جعبه داروهای گیاهیش رو هم برداشت و رفت خونه عمو میمون و براش یه جوشونده درست کرد و داد خورد. بعدم سوپشو بهش داد و یه هولم نمدار کرد و گذاشت روی پیشونیش تا تبش پایین بیاد. عمو میمون خیلی ناراحت بود، آخه نتونسته بود نارگیلها رو بکنه و به قولش وفا کنه. ننه میمون بهش گفت نگران نباش، من از چند تا از میمونا که الان تو میدون شهرن و کاریم ندارن میخوام که بیان نارگیلها رو بکنن. بعد لحاف و روی عمو میمون کشید و از خونه بیرون رفت. چند دقیقه بعد میمونای جوون اومدن تو خونه و از درخت بالا رفتن و با کمک هم نارگیل ها رو کندن دادن به ننه میمون. فردای اون روز وسط میدون شهر روی سکوی چوبی بزرگ یک کیک بزرگ نارگیلی بود که با برگ‌های رنگارنگ پاییزی هم تزیین شده بود. همه میمون‌ها خوشحال بودن. عمو میمون هم از پنجره خونه‌اش داشت اونا رو نگاه می‌کرد و خوشحال بود که با کمک بقیه تونسته بود به قولش عمل کنه و جشن بدون کیک نمونه. آفرین آفرین به این دوستای ما که همه تلاش کردن تا جشنشون یک کیک خوشمزه نارگیلی داشته باشه. انشالله عمو میمونم هرچه زودتر حال روزش خوب میشه. گلگلی های من، شما مراقب خودتون باشین. هوا دیگه خیلی سرده، خیلی جاها برف اومده، بیشتر جاها بارونیه. بله، موقعی که بیرون میرین حتما لباس گرمتری بپوشین. دوستتون دارم یه عالمه. امیدوارم که همیشه سلامت باشین. خداحافظ همگی شما.